po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Szczegółowe i wynikliwe analizy ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów zapowiada w Trójce szef gabinetu prezydenta. Święto Nauki na Stadionie Narodowym, piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wieczorem poznamy laureatów Festiwalu Filmowego w Cannes. Prezydent Andrzej Duda przeanalizuje wszystkie głosy, które padły w debacie publicznej dotyczące ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Zapowiedział to w Trójce szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Po odrzuceniu przez Sejm senackiego sprzeciwu ustawa trafi na biurko prezydenta. Minister Paweł Szrot zaznaczył w programie Trzecim Polskiego Radia, że Andrzej Duda opowiada się za jawnością. Prezydent uważa, że im więcej jawności w życiu publicznym, im więcej wyjaśniania tego, co budzi publiczne kontrowersje, tym lepiej. Nie będę uprzedzał o decyzji pana prezydenta. Sprawa budzi poważne kontrowersje publiczne, więc tym bardziej analizy będą szczegółowe i wnikliwe. Pan prezydent ma kilka możliwości do zastosowania i jedną z nich wybierze po szczegółowych. Pan prezydent będzie analizował wszystkie głosy, które w debacie publicznej na ten temat padły. Sejmowa komisja ma zbadać rosyjskie wpływy w latach 2007-2022. W ustawie zapisano, że raport ma być gotowy 17 września tego roku. Na Stadionie Narodowym Wielkie Święto Nauki do 20 potrwa 26 już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasło tegorocznej edycji to rewolucje naukowe. Można zobaczyć doświadczenia i pokazy m.in. z chemii, biologii czy medycyny. W strefie zdrowia czeka robot Kopernik, mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Tutaj w strefie zdrowia będzie można z nim porozmawiać, tak jak u nas na wystawie w Centrum Nauki Kopernik. Będzie można podejść do niego i porozmawiać, ponieważ on jest bardzo nowoczesnym robotem humanoidalnym. Jest zaopatrzony w sztuczną inteligencję, korzysta z modelu językowego GPT-3, więc nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Jest na to przygotowany i bardzo lubi rozmawiać. Dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński mówi, że odwiedzający piknik mogą znaleźć także odpowiedzi na prywatne pytania. Piknik, który ściąga ludzi, którzy szukają dla siebie przyszłości. Nie wiedzą, kim chcą być. Szukają drogi w życiu, maturzystów. Dlaczego taka popularność, dlaczego taki rozmach? Te wszystkie osoby przychodzą z pytaniami, które są dla nich prywatne i mogą odnaleźć kilka odpowiedzi, zdecydować, która ścieżka, niekoniecznie pracy naukowej, ale w ogóle własnego rozwoju, własnego bycia w świecie jest właściwa. Relacje z pikniku naukowego we wszystkich programach Polskiego Radia oraz na stronie polskieradio.pl. Na miejscu są oczywiście nasi dziennikarze. Audycja Trójka na pikniku od 13 do 15. Z kolei od 15 do 17 potrwa audycja z plenerowego studia Trójki w Grójcu. Na święto kwitnących jabłoni w tym mieście zaprasza Witold Lazar. Minionej doby badania potwierdziły 66 zakażeń koronawirusem, w tym 18 ponownych. Jedna osoba z COVID-19 zmarła. Wykonano prawie 2,5 tysiąca testów. Tydzień temu, 20 maja, badania potwierdziły 88 zakażeń, w tym 25 ponownych. Od początku pandemii w Polsce było już ponad 6,5 miliona przypadków COVID-19. Wieczorem poznamy laureatów 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Najbardziej prestiżową nagrodę Złotą Palmę walczy 21 produkcji. Wśród faworytów jest polska kooprodukcja. Więcej Stefan Folzer. Podczas końcowej gali jury festiwalu w Cannes wręczy nagrody w około 10 kategoriach. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie ogłoszenie laureata Złotej Palmy przez przewodniczącego jury szwedzkiego reżysera Rubena Ostlunda. Trudno wskazać zdecydowanego faworyta do zdobycia statuetki. Jeszcze przed festiwalem francuska prasa pisała, że największe szanse na triumf ma włoski dramat historyczny Rapito Marka Bellocchio. Po pierwszym tygodniu festiwalu pojawiły się jednak głosy typujące jako faworyta brytyjsko-polską produkcję The Zone of Interest, opowiadającą o rodzinie komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hessa. W ostatnich dniach coraz głośniej mówi się też o dużych szansach francuskiego dramatu sądowego Anatomy of a Fall. Byłaby to pierwsza Złota Palma dla francuskiej produkcji od 10 lat. Wśród faworytów jest też Old Oak Brytyjczyka Kena Loacha. Ponadto o Złotą Palmę w sekcji filmów krótkometrażowych powalczy 11 filmów, w tym polsko-ukraińska produkcja As It Was, traktująca o wojnie na Ukrainie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 20 typów statków powietrznych można zobaczyć podczas powietrznych pokazów naukowo-sportowego pikniku lotniczego w Dęblinie. Na terenie szkoły Orląt i miejscowego lotniska trwają zawody sportowe, są wystawy samolotów i prelekcje dotyczące lotnictwa. Taką naszą gwiazdą będzie na pewno F-16, natomiast taką samą gwiazdą będzie pierwszy chyba w Polsce pokaz taki publiczny, dynamiczny samolotu M-346, na którym szkolą się podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej. Poza tym zobaczymy nasze królewne nieba, samoloty TS-11 Iskra, które zostały wycofane parę lat temu, a dzięki Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła cały czas je możemy oglądać na niebie, tym razem w rękach cywilnych, w innym charakterze samolotu, no można powiedzieć, rekreacyjnego. Mówi były pilot wojskowy kapitan Witold Sokół. Piknik lotniczy w Dęblinie potrwa do 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna i bez deszczu. Na termometrach przeważnie 19-20 stopni. Najwięcej do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. W antrakcie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. To my i nasza audycja teatralna w antrakcie. Dziś opowiemy Państwu o niezwykłym zupełnie monodramie. Scenariusz dla jednego istniejącego aktora instrumentalnego według tekstu Bogusława Szefera, a w roli głównej król improwizacji Jan Peszek. A następnie, Madziu, gdzie ty byłaś? Byłaś jakiejś... Ja dla odmiany byłam w Łodzi na premierze w Teatrze Powszechnym. To była prapremiera polska, proszę państwa, francuskiej dramaturki i aktorki Flavie Coste, która nazywała się Ripley. Reżyserowała Magdalena Małecka-Wipich i to jest efekt artystycznej współpracy Łódzkiego Teatru z Akademią Teatralną w Warszawie z ciekawym motywem matki i terapii w tle. A ja tym razem opowiem też państwu o książce, o teatrze poniekąd, ale o ważnej postaci świata teatralnego, Krystianie Lupie. Tak, Krystian Lupa, artysta wizjoner. Malwina tym razem powędruje do księgarni. W Co słychać będziemy wysłuchiwać bardzo ciekawych rekomendacji dotyczących teatru lalkowego w Polsce. Tak, przez promotora i historyka sztuki lalkarskiej, doktora Karola Suszczyńskiego. A naszym gościem będzie, z czego się niezwykle cieszę, bo się naczekałam na tego gościa, pani Maria Maj, aktorka TR Warszawa. Wspaniała postać, pełna pasji, odwagi i ciekawości na to, co ją jeszcze w życiu zawodowym i nie tylko zawodowym czeka. Tak, kochająca wolność. Tak jest. Zaczniemy od recenzji. To jest sztuka, którą ja oglądałam kilka razy. Widziałam ją i na scenie w Teatrze Starym na Małej Scenie w Krakowie. Teraz widziałam ją na Orsynowie w nowo otwartym Domu Kultury, ale również kilkakrotnie oglądałam scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego Bogusława Szefera w telewizji, ponieważ ten spektakl był rejestrowany przez telewizję i jest na TVP VOD, więc zachęcam. To niezwykła przygoda. Jan Peszek z tym tekstem wiele lat, ponad 30 lat jest już na scenie. Sam go stworzył. A tak dokładnie 47 lat, Magda. No więc można powiedzieć, że dla niektórych całe życie, a dla niego znaczną część jego aktorskiego żywota. I myślę, że ten tekst go ukształtował jako artystę, ponieważ on w nieprawdopodobny sposób pokazuje, co można zrobić z tekstem, jak go interpretować i jak wychodzić naprzeciw sporym wyzwaniom, jakie Szefer aktorom stawia. Choć pisał on specjalnie dla Jana Peszka ten tekst. Tak, właśnie. Tak. Podobno czekał z tym tekstem kilkanaście lat, zanim wyznaczył, bo on był pisany z myślą o Janie Peszku, więc żeby ukształtować w nim naprawdę aktora instrumentalnego, musiał Jan Peszek nieco poczekać. Tak, no i doszło do tego, do tej eksplozji, do tej eksplozji twórczej na scenie. Tam się bardzo wiele dzieje. Trudno jest właściwie opowiedzieć, jest o czym szaleństwo. Jest ten spektakl, bo to jest takie improwizowane szaleństwo, które co więcej wciąga widzów w swój świat. Malwina była na tym spektaklu z dwoma panami, ze swoim tatą i ze swoim synem. Tak. Ja byłam z moją znajomą, która z teatrem ma niewiele wspólnego, zatem ma dużo wspólnego z gotowaniem. I tam była taka scena, nie wiem czy pamiętasz, w trakcie której Jan Peszek z mąki usypywał takie kopczyki i robił różne wycieczki ucieczki w stronę filozofii, tak, i tuneli, które w tej mące drążył w trakcie. Babrał się w tym cieście, mówiąc, tak, że rzucał tym mokrym ciastem nawet. I to bardzo do mojej koleżanki przemówiło. Powiedziała, wiesz, nigdy nie przypuszczałam, że wyrabianie ciasta może mieć tak głęboki sens. I to jest właśnie siła Szefera. Tam najdrobniejsze rzeczy mają swój głęboki sens, a Jan Peszek jest jedyny w swoim rodzaju w wydobywaniu tych sensów. Co więcej, on się sam tym nakręca. My mu dodajemy energii też, choć ta scena warszawska, ursynowska nie jest najlepsza w tym względzie, bo ona jest taką tradycyjną sceną i my jesteśmy dość daleko od aktora. No. Ale aktor sobie poradził, bo na przykład na moim spektaklu, nie wiem jak było na twoim, wyskoczył z piłą i wręczył jednej pani deskę i powiedział, będziemy ciąć. I w momencie, kiedy wskoczył między widzów z deską i z piłą, natychmiast rozpoczęła się interakcja i już wszyscy weszli w jego świat. No tam się rzeczywiście, ta scena również się powtórzyła w Teatrze Polonia, ale tam było też to ostentacyjne jedzenie jabłka, takie cyrkowe ćwiczenia na drabinie. Uwaga, podpalanie wiadra. Naprawdę to jest szaleństwo, ale kontrolowane. Tylko właściwie potem się zastanawiałam, o co chodzi, dlaczego tak? I potem zrozumiałam, że chodziło o to ukształtowanie i pokazanie tego aktora instrumentalnego, tak, rzeczonego. Tak, który się tworzy na naszych oczach. Że on, nie, i też chodziło o to, że on całkowicie jakby panuje nad tą sceną i o dziwo nad publicznością, bo my wszyscy zostaliśmy wciągnięci w tą, tak, w tą grę, naprawdę. W sobie tylko znany sposób pan Jan potrafi to zrobić. To jest taki żart ze sztuki, ten spektakl. On się, tak mówiąc wprost, ten Szefer trochę nabija i z aktora, i z jego poczucia misji, i z jego poczucia niezwykłości i stawia go takiego nagiego trochę przed nami, że musi nam o tym oto opowiadać i nas tym zainteresować, tym swoim procesem twórczym. I o dziwo to się udaje. Ale udaje się tylko i wyłącznie dlatego, że robi to Jan Peszek. To jest taka rola, która się z nim tak zrosła, że ja po prostu myśląc Szefer, natychmiast kojarzy mi się to z Janem Peszkiem. Oczywiście były również inne spektakle. No, przepraszam, braci Grabowskich. Muszę to zupełnie, bo to jeszcze przede wszystkim Mikołaj Grabowski. No, tak. To słynny teatr Bogusława Szefera, tak, MW2, gdzie był Mikołaj Grabowski, Jan Peszek i Andrzej Kierc. To był trząt tego teatru. Tak, właśnie weszłaś mi w słowo, kiedy chciałam powiedzieć, że były również spektakle wieloobsadowe i że Grabowski znakomicie go też czuje, ponieważ czuje jego rytm, bo Szefer był muzykiem i dla niego rytm był bardzo ważny i rytm gry jest bardzo ważny u Szefera i znakomicie go Jan Peszek czuje, ale oczywiście były też inne spektakle wieloobsadowe, gdzie Mikołaj Grabowski pokazał swój kunszt i swoje widzenie i myślenie Szeferem, a nie jest to łatwe, proszę Państwa. To jest taki zawijas, ale jest to śmieszne, jest to niezwykłe i można to oglądać na bardzo, bardzo wielu poziomach. Więc jeśli gdzieś zobaczycie Państwo na afiszu, że oto Jan Peszek. Tak, bo on jeździ z nim po całym kraju. Jeździ po całej Polsce z tymże spektaklem. Gra go, jak już powiedziałam, Malwina 47 lat. Występuje, trzeba pójść. Tak, koniecznie, naprawdę warto. Wielka niespodzianka dla ciebie i dla państwa, Malwina, bo byłam na kolejnej premierze w Teatrze Powszechnym w Łodzi, wyobraź sobie. Była to sztuka Ripley, Flavie Cost, która jest dramaturgiem, ale również aktorką. Przyjechała z Francji specjalnie na tę premierę i była naprawdę poruszona tym, co zobaczyła, bo rzeczywiście inscenizacja Magdaleny Małeckiej-Wipich była bardzo ciekawa, bo historia dotyczy sesji terapeutycznej. Spotyka się. Temat modny bardzo obecnie. Trudno powiedzieć, że modny, bardziej obecny w naszej kulturze, troszkę fetyszyzowany przez niektórych. I to też było tematem tego spektaklu. Ale taki przewrotny, ponieważ tam przychodzi pacjent, żeby zakończyć terapię, a psychiatra się na to nie zgadza. I usiłuje go przekonać za wszelką cenę, że jest jeszcze wiele, wiele do przepracowania, że po prostu nie ma możliwości zakończenia leczenia. W międzyczasie do tegoż psychiatry dzwoni jego żona, żeby go zapytać, kiedy on wreszcie przyjdzie na kolację z okazji 20. rocznicy ich ślubu. Ale psychiatra bardziej jest sfokusowany na tym, żeby prowadzić leczenie terapeutyczne. I krótko mówiąc, obnaża się od strony słabości, to znaczy uzależnienia od terapii. W którymś więc momencie te role się odwracają. I to jest bardzo ciekawy zabieg, to znaczy na skutek tego, że na chwilkę psychiatra wychodzi, pacjent siada na jego miejscu, więc psychiatra wchodząc do gabinetu po krótkiej przerwie, siada na miejscu pacjenta i automatycznie wchodzi w jego rolę. To było bardzo ciekawe i takie przewrotne, ponieważ w trakcie, kiedy wyszedł, co nie powinno się, proszę państwa, zdarzyć na wypadek, gdybyście państwo się wybierali do terapeuty, zostawił swoje notatki. No nie od parady mawia się, że terapeuci to lekko mówiąc szaleńcy. Nie zgadzam się z tym. Może też potrzebują pomocy. Nie zgadzam się z tym, że to szaleńcy. To są ludzie, którzy zaglądają w głąb naszej duszy, więc muszą być głęboko... No i w głąb naszego portfela również. Więc muszą być wysoko etyczni i przygotowani do tego zawodu. Ten psychiatra nie do końca był. Co więcej, zostawił notatki wychodząc z pokoju. I to go pognębiło, ponieważ pacjent sobie do nich zajrzał i bardzo zdumiało go, co tam zobaczył. Nie powiem co, bo chciałabym, żebyście państwo na replay do Teatru Powszechnego w Łodzi sobie pojechali lub poszli, jeśli mieszkacie w Łodzi. Bardzo ciekawe były również rozwiązania inscenizacyjne polegające na wizjach, które miał pacjent, bo były one filmowo pokazane w tyle sceny. I były tam wizje takie bardzo, bardzo, powiedziałabym, z jednej strony typowe, z drugiej strony nie. Pojawiała się postać matki, która była taką naczelną postacią w życiu pacjenta. To jest zresztą bardzo częsty motyw terapeutyczny, matka w życiu pacjenta z głosu. Psychoanaliza. Tak, wchodziło to już troszeczkę w psychoanalizę. Głosu udzieliła jej Anna Seniuk, więc wiecie państwo, że moc tego głosu czyni cuda, bo słyszeliście nieraz panią Seniuk na scenie. Były również dwie postaci mityczne, o których zakochany pacjent marzy. Była to Catherine Deneuve i Marilyn Monroe. Co więcej, Catherine Deneuve wysyłała mu także SMS-y z zaproszeniem na spotkanie, więc był bardzo wkręcony w te wizje i te jego fantazje dotyczące tego, kim jego miłość, jego kobieta powinny być, były niezwykle pięknie i sugestywnie pokazane, ale również pokazane było to, jak źle prowadzona terapia prowadzi do tego, że on nie umiał podjąć żadnej decyzji i bardzo były śmieszne filmiki z supermarketu bądź z jakichś przecen, gdzie on dzwonił do terapeuty pytając, czy ten przedmiot, czy ten kolor, czy ten, bo on naprawdę nie może się zdecydować. Więc w tym śmiesznym tekście i takim właśnie trochę kpiącym z tego, czym terapia może się stać, jeśli jest źle wykorzystana, były bardzo takie prawdziwe stwierdzenia i głęboko ukryte sensy. Mianowicie, no, terapia nie zabiera pacjentowi wolności i umiejętności dokonywania wyborów. Wręcz przeciwnie, powinna go ku tym wyborom skłaniać i pomagać mu dokonywać ich. No i pewnie redukuje nieco nawis inflacyjny też. Prawdą jest, że tenże pacjent również o pieniądzach mówił i że 3 razy w tygodniu to może trochę za często. No rzeczywiście, proszę państwa, trochę często. Otóż to. 2 razy w tygodniu, no to naprawdę już jest terapia wymagająca jakiejś silnej pomocy ze strony fachowca, więc trzeba na to uważać. Natomiast była tam też taka w pewnym momencie sytuacja, że pacjent, który wydawałby się już był taki trochę przez nas już rozpoznany, już wiedzieliśmy, kim on jest, nagle staje się kimś zupełnie innym i tych takich zakrętów narracyjnych jest kilka w tym tekście, więc on naprawdę jest dobrze napisany i bardzo dobrze przetłumaczony, co też ma znaczenie. Tam pojawiają się takie odnośniki dotyczące Polski, bo ten tekst był grany już w Niemczech i we Francji. I na przykład mnie urzekł taki jeden cytat, że jeśli przysłowia w Polsce, no to one nie mogą być pozytywne. To one na pewno są jakieś pesymistyczne i negatywne w swoim wydźwięku. I to tak mocno zabrzmiało, więc myślę, że pan, który tłumaczył tekst, naprawdę zrobił bardzo dobrą robotę i spektaklowi, no i samej autorce. Także serdecznie państwu rekomenduję spektakl Ripley i cieszę się, że Akademia Teatralna w Warszawie zdecydowała się na współpracę ze sceną łódzką. Czyli warto. Warto, zachęcam. Lepiej niż iść na terapię, tak? Nie wiem, czy lepiej. Taniej, proszę państwa, taniej. Nie wiem, czy lepiej, ale można. Ja proponuję i jeśli państwo czują taką potrzebę, oczywiście. Bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Proszę Państwa, czas na wędrówki teatralne Malwiny. Malwina dzisiaj powędrowała do księgarni. Tak, rzeczywiście. Bywam rzeczywiście w różnych księgarniach. Także w księgarni teatralnej, którą Państwu polecam, księgarnia Prospero w Instytucie Teatralnym. Ale akurat tę książkę otrzymałam w prezencie od Ciebie. Tak. Ale jest to książka poświęcona artyście przez duże A, profesorowi, człowiekowi niezwykle utalentowanemu, dla wielu osób też mistrzowi, Krystianie Lupie. No i uważam, że warto po nią sięgnąć, bo ta książka, której pomysłodawczynią była pani dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, Ewa Pilawska, jest takim konglomeratem, połączeniem z wypowiedzi różnych osób ze świata teatru. Przede wszystkim są to krytycy teatralni, bo jest tam wypowiedź Jacka Cieślaka, Jacka Wakara, Grzegorza Niziołka, Anety Kyzioł, Tomasza Domagały na temat twórczości Krystiana Lupy, ale pod różnymi kątami, tak? Tak, to są takie krytyczne ich teksty. Ten wybór nazywa się Krystian Lupa, artysta, wizjoner. I tak naprawdę ten tytuł trochę określa zakres, prawda, tych tekstów krytycznych. Tak, one rzeczywiście mówią wiele o jego twórczości przede wszystkim. Wiesz co, ale też ten tytuł też powoduje to, że ten dobór osób, które wypowiadają się, powoduje to, że ta książka traci moim zdaniem, jeden aspekt niezwykle istotny, też aspekt krytyczny w stosunku do twórczości profesora Lupy. Tego mi trochę w tej książce zabrakło, bo przytoczę tu chociażby fragment, pierwsze zdanie z felietonu pana Grzegorza Niziołka, mianowicie, czy Krystian Lupa jest mistrzem? To jest takim z dużym znakiem zapytania. To wiele mówi o tej książce, że one są dosyć takie, powiedziałbym, no, dość jednostronne w ujęciu. Co nie zmienia faktu, że Krystian Lupa jest artystą totalnym. To w ogóle... I ta książka mu się należała, uważam. Tak, absolutnie. I przy czym też wiele mówi o jego twórczości, wyciąga wiele, szereg ciekawych wątków, na przykład fragment jego pracy w teatrze Norwida w Jeleniej Górze, jak ta praca wyglądała, bo to była jedna, to były początki jego kariery reżyserskiej, ale też mówi na przykład o ulubionych twoim czasie łódzkim, na przykład, gdzie no, on został, od tego nie wiedziałam, że został wyrzucony z uczelni, z Wydziału Reżyserii i bronił go, uwaga, profesor inny, Krzysztof Zanussi ówcześnie. Więc jest tam dużo smaczków, ciekawych fragmentów dotyczących jego życia. Dobrze się stało, że nie stał się on reżyserem filmowym, moim zdaniem, i skręcił w stronę teatru. On tam się trochę z tego tłumaczy w tej książce. Tak, tak, też tłumaczy się z tego i to jest bardzo, bardzo ważne. I też mówi o sobie, że jakim jest człowiekiem, jakim jest, pada to często to określenie wizjonerem, ale też mówi o swojej reżyserii teatralnej, że jestem wodzem albo nikim. I to właściwie jest credo jego pracy reżyserskiej, a jednocześnie jest, pokazuje go również jako postać człowieka skromnego i wbrew temu, co znalazłam w drugiej książce poświęconej Krystianowi Lupie, przygotowanej przez panią Beatę Guczalską, która ma tytuł Krystian Lupa, artysta, pedagog, tam jest szereg myśli krytycznych. Jedną z nich, z którą jest postawiona w felietonie pani Moniki Kwaśniewskiej, że on manipuluje aktorami, a z tej książki wyłania się obraz człowieka ciepłego, który kocha aktorów. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo trudny i taki gęsty temat. Ja byłam również na promocji związanej z tą książką w Teatrze Powszechnym. I tam właśnie Krystian Lupa dużo mówił o swoim procesie twórczym. Dla niektórych jest to właśnie manipulacja, dla niego jest to po prostu dogłębne sięganie do pokładów duchowości. Tak jak mówił jeden z jego aktorów, ulubionych, Piotr Skiba, to jest most w kierunku duchowości Teatr Lupy i coś w tym jest. Docieranie do tego jest dosyć trudne, mozolne i może się wydawać komuś dziwne i takie nieuzasadnione. Ale myślę, że on akurat wie, co robi. Oczywiście musi być na to zgoda artysty, to znaczy musi być na to zgoda aktora. Ale tak się jakoś składa, że on swoich aktorów ma. Co więcej, jak pamiętasz, jak byłyśmy na spektaklu Imagine, to bardzo wielu aktorów było na widowni i potem zostawało po spektaklu, aby z Krystianem Lupą porozmawiać, bo bardzo wielu aktorów marzy o tym, żeby się z nim spotkać, żeby właśnie do tego czegoś, co jest głębiej, się dokopać. Mm. No, niewątpliwie jest to wielka postać teatru polskiego, ale też i europejskiego, bo on pracuje również za granicą. No, tak, i teraz też pracuje w Szwajcarii na przykład. Więc cieszę się, że ci się książka podobała. Bardzo i zachęcam państwa, bo naprawdę można znaleźć tam wiele ciekawych historii o profesorze Lupie. Jest ona również w języku polskim i angielskim. I angielskim, co jest dodatkowym beneficjem. Gdybyście państwo chcieli zrobić komuś mieszkającemu za granicą prezent, to też jest to możliwe. A naszym gościem w sekcji Co słychać wy jest pan dr Karol Suszczyński, wykładowca Akademii Teatralnej, promotor i badacz oraz krytyk sztuki larkarskiej, a od września tego roku także dyrektor Teatru Groteska w Krakowie. Ale tym razem porozmawiamy o rekomendacjach. W związku z tym, że już niedługo Dzień Dziecka, na co można zabrać pociechy do Teatru Lalek? Dzień dobry państwu. No, tych propozycji jest bardzo dużo. Pamiętajmy, że mamy 25 teatrów lalkowych i prawie każdy coś przygotował. To są zarówno premiery, spektakle repertuarowe, ale też festiwale i przeglądy. I myślę, że na tych najważniejsze, żebyśmy się dzisiaj skupili. A wczoraj i dziś premierę ma w Teatrze Miniatura w Gdańsku cyrkowy musical Balka o księciu Pipo, koniku Pipo i księżniczce Popi według książki Piera Gripariego w reżyserii Agnieszki Płoszańskiej. No to taka historia podróży tytułowego księcia Pipo, bogata w różne wydarzenia, które uczą życia, relacji międzyludzkich. Spektakl, co ciekawe, z udziałem dzieci szkolących się w sztuce cyrkowej, zatem zapowiadający się bardzo ciekawie. No ale też sam tytuł bardzo często grany w spektaklach, bo Pierre Gripari jest bardzo popularnym autorem dziecięcym. A Michał Derlatka, dyrektor teatru, już od jakiegoś czasu proponuje nam spektakle, w których miesza właśnie tych doświadczonych artystów z artystami dopiero wchodzącymi na ścieżkę kariery. Też dzisiaj, o czym warto wspomnieć, w Teatrze Pleciuga w Szczecinie odbędzie się premiera Fulki i Oceanu w reżyserii Jani Yang, to artystka z RPA, wchodząca kiedyś w skład grupy Hank Spring Puppet Company, odpowiedzialnej za wielki sukces w spektaklu War Horse w National Theatre w Londynie. Tekst został napisany wspólnie przez Gianni i przez Magdalenę Mrozińską, dramaturzkę zatrudnioną w Teatrze Lalek Pleciuga. Kim i czym jest tytułowa fujka wyrzucona na brzeg oceanu, nie zdradzę, ale też tego ona nie wie ona sama, skąd nie wie ona skąd pochodzi. Stąd spektakl jest taką opowieścią o poszukiwaniu własnej tożsamości, odkrywaniu tego, co nieznane, o takiej uporczywej próbie stania się kimś. Znając Gianni Yang, w spektaklu pojawi się bardzo dużo autorskich form lalkowych. Będą one dominować na scenie. No ale też świat oceanu jest takim światem, który aż prosi się o inscenizację, żeby te nieoczywiste i byty były bytami lalkowymi. A równocześnie obok premier warto popatrzeć na to, co się dzieje w ogóle w świecie kultury dziecięcej i na takie duże wydarzenia typu festiwale i przeglądy. Od 29 maja odbywają się 24 Biennale Sztuki dla Dziecka w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, powiązane z jubileuszem 50-lecia tej imprezy. Tam będzie moc spektakli tanecznych, spektakli teatru młodego widza, spektakli lalkowych. Tu w szczególności polecam Królestwa Teatru Gulliver i Teatru 21 z Warszawy w reżyserii Justyny Sobczyk według tekstu Marty Stańczyk. To wdzięczna i wzruszająca opowieść o podróży owcy o imieniu Kostka i dwóch sióstr zakonnych. Takie podróży przez różne krainy i tytułowe królestwa ukazujące i widzą, jak niezwykłe i kolorowe może być postrzeganie świata przez osobę ze spektrum autyzmu. No ale obok spektakli także różne wystawy multimedialne, koncerty, akcje twórcze, spotkania autorskie, performanse z dziećmi, to wszystko odbywa się w wielu miejscach miasta, zatem można podróżować i nie tylko oglądać te wydarzenia, ale także zwiedzać. No, bardzo dziękujemy za te wszystkie wspaniałe rekomendacje z całej Polski. No i zachęcamy naszych słuchaczy, aby zabierali swoje dzieci na te przedstawienia. I żeby sami się tam wybrali, no bo myślę, panie doktorze, że to jest też dla nas ciekawe doznanie, uczestniczyć w takim wydarzeniu. Nie ma trudniejszej publiczności niż dziecięca, więc tym większe wyzwanie dla artystów. Z jednej strony tak, oczywiście to dzieci są wspaniałą publicznością, ale pamiętajmy także, że Teatr Lalek jest także teatrem dla dorosłych i w repertuarach wielu teatrów spotykamy doskonałe spektakle dla starszej widowni i dla dorosłej widowni właśnie z użyciem form lalkowych. I bardzo polecam śledzenie repertuaru. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie i dla małych i dla dużych. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze raz będziemy rozmawiali. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w teatrze. Do zobaczenia. Get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach. I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drop another nail in. Just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves? Nothing I do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day. Crucify myself. My heart is sick of being. So my heart is sick of being. Naszym gościem, z czego się bardzo cieszymy, jest aktorka TR Warszawa, Maria Maj, która wcześniej grała u wielkich reżyserów i dotknęła chyba wszystkich możliwych gatunków teatru. Stąd moje pytanie, czy pani już wie, czego poszukuje w teatrze, czego oczekuje od grania? No, przede wszystkim dzień dobry państwu. Dobry. Więc... No wiem, oczywiście, że wiem. No już wreszcie kiedyś trzeba się wreszcie dowiedzieć. Ile można tak w niewiedzy żyć. Więc wiem, jaką jestem aktorką. Ale z tą różnorodnością to wydaje mi się, że tak nie do końca to jest, bo oczywiście pracowałam z różnymi reżyserami, ale oni mieli jedną wspólną cechę na ogół. To byli artyści, mogę powiedzieć. I kiedyś właśnie, kiedy opowiadałam tak w skrócie, szybciutko na planie mojej koleżance młodej Julii Wyszyńskiej, mój życiorys, to ona podsumowała to, powiedziała, aha, bo ty podążasz tak za swoim gustem. Ja mówię, no właśnie. Podążam za gustem. I staram się po prostu, jakoś tak mi się udaje na szczęście, pracować z takimi ludźmi, z którymi mam wspólny język i których gust i też oczywiście zawsze treści, które przekazują, no jakby no, jakoś mi odpowiadają. Na szczęście również z drugiej strony jest tak, że ci, którzy mają inny gust, nie zgłaszają się do mnie. A jaki to jest ten gust, Marii? A no to trudno powiedzieć. No, to jak panie oglądają spektakle, no to wiedzą. Albo nie, albo tego nie zauważyli. No, trudno co powiedzieć, panią interesuje nad tym się w tych twórcach właśnie? Dlaczego no, ich pani wybiera? Oni muszą wywołać mój entuzjazm, olśnić mnie w jakiś sposób. Albo czasami zdarzało się tak chyba dwa razy, że najpierw poznałam człowieka, a dopiero potem z nim pracowałam, czy poznałam jego przedstawienia. I to akurat, mogę powiedzieć, że to właśnie był Krystian Lupa i Janusz Nyczak, taki cudowny reżyser, z którym pracowałam w Poznaniu i który zmarł niestety. A skoro jesteśmy już przy tych czasach jeleniogórskich, czyli bycia, no jak to pani kiedyś określiła w którymś z jednych z wywiadów, bycia aktorem prowincjonalnym, tak? To jak wyglądał słynny salon Marii Maj? Oj, pięknie wygląda. Pięknie paliły się świece. No, leciała oczywiście jakiś Bach czy różne inne rzeczy. To zależy właśnie od tych, którzy bywali i co tam sobie ewentualnie też życzyli. Ale nie, to było dość długo. Ten salon, zanim on takim stał się prawdziwie salonem, to jeszcze był takim salonikiem. I tam wtedy słuchaliśmy, no to były Jesus Christ Superstar, bo to były takie czasy, 70. Tam przyszłam chyba w 72 czy 3 roku, trzecim bodajże. I na początku, no to tak właśnie bardziej młodzieżowo, a później już tak bardziej sztuka wysoka. To właśnie zależy, kto tam, że tak powiem, dowodził w tym salonie. I to był taki salon artystyczno-literacki, gdzie sobie rozmawialiście o różnych ważnych sprawach i się bawiliście przy okazji? Nie, po prostu jakoś takie... No, przychodzili ludzie i tam się zbieraliśmy. No, zbieraliśmy się... To było na prowincji, to jest o tyle fajnie, to znaczy Jeleniogóra, no to była jednak taka potężna, wydaje mi się, prowincja, że no nie ma gdzie specjalnie iść, a to jeszcze były lata 70., więc nie było jakichś tam kawiarni, klubów, ani tego typu rzeczy za bardzo. Więc, spotykaliśmy się w domach. Więc spotykaliśmy się w domach i kto potrafił jakby, a tam rzeczywiście było mnóstwo wspaniałych ludzi, bo też w te góry wtedy przyjeżdżali różni. Bo ówczesna dyrektor pani Alina Obidniak miała taką fajny pomysł na ten teatr, że sprowadzała różnych ciekawe osobowości reżyserskie, prawda? No tak, jej się szczęście się udawało. Oczywiście, no tak, bo ona była... Lupa jej wiele zawdzięcza, tak naprawdę. Czy ja jej wiele zawdzięczam? Lupa jej zawdzięcza wiele. Mhm. No to zawsze w dwie strony, ale myślę, że tak, tym bardziej, że właśnie to Krystian tak przez przypadek z tego, co wiem, do tej Jeleniej Góry zawitał, ale właśnie może też dzięki temu, że tam się spotkaliśmy, jakby no to też był, też i został i taka się stworzyła wokół niego grupka ludzi, no ale tam też był wtedy, oni przyjechali dwaj, Mikołaj Grabowski i Krystian Lupa, ich złowiła Alina, oglądając spektakle na Wydziale Reżyserii Krakowskiej i ściągnęła obydwu. I to było bardzo wspaniałe dla nas, aktorów. Tak sobie wczoraj z Malwiną rozmawiałyśmy o pani właśnie takiej biografii artystycznej, że oprócz tego, że pani miała swój wyrazisty gust i on się spotykał z pozytywnym odbiorem z drugiej strony artystów, to pani miała chyba trochę szczęścia też. To szczęście jest ważne w zawodzie aktora? No... Nie wiem, właśnie czytałam ostatnio ktoś, nie wiem, czy nie, pan Wiktor Zborowski składał życzenia, że nie życzę tam komuś pieniędzy, ani zdrowia nawet, ani tak dalej, tylko żeby był fart, bo rzeczywiście od tego wszystko zależy, prawda, można mieć wszystko i jednakowoż jak się Pan Bóg tego Jasia nie kocha, bo ja cię coś nie lubię, no to ciężko. Rzeczywiście może być strasznie. Trudno powiedzieć, nie wiem. Ale ja też uważam, że to były moje wybory, bo jeżeli nawet zdarza się coś, co jest jakaś możliwość, i albo się wybiera to, albo tamto. Ja właśnie jednak wybierałam zawsze i to były często... duże koszta ponosiłam, więc to nie było tak radośnie. Tak, i to też wymaga odwagi, prawda? No, taka zmiana. Odwagi, determinacji i pewności tego, czego się chce, albo takiego no, mocnego instynktu, no nie wiem, jeśli nie jest to podyktowane rozumem, a wtedy na pewno nie było. Tylko taką siłą woli jakiegoś, no właśnie tak chcę, tak. O, to jest to. Ta erze Warszawa. Jest pani od kilkunastu lat, prawda? Nie, dwudziestu paru. Dwudziestu paru, przepraszam. Tak. Bo od 96 roku. Odkąd pani się przeniosła? Chyba bodajże do Warszawy, prawda? Nie. Czy to trochę później? No w każdym razie to, o co chciałam powiedzieć. Jak się pani odnajduje w tym zespole? Bo ten zespół jest zespołem stosunkowo młodym. Jak ja się odnajduję? Tak. No przede wszystkim ja mam takie wrażenie, a to nie jest tylko moje wrażenie, tylko to jest chyba fakt, że przede wszystkim jakby no uparłam się, żeby Grzegorz Lupa reżyserował Grzesio Jarzyna. Uprawniona żeby Grzesio Jarzyna reżyserował w Teatrze Rozmaitości jeszcze wtedy i udało mi się jakby przekonać dyrektora Słońskiego i Grzesia, że to się stało. I ten słynny bzik tropikalny. Słynny bzik tropikalny, więc czuję się trochę odpowiedzialna za ściągnięcie Grzegorza do tego teatru i do tego zespołu. I potem siłą rzeczy, no to ja się czuję osobą też, która współtworzyła ten zespół, więc jeśli chodzi o to, jak ja się czuję, no nadal jakby czuję się tam na miejscu, na swoim miejscu. Zespół się zmienia, ludzie przychodzą, odchodzą, przychodzą młodzi ludzie. Akurat są to tacy, z którymi czuję się fantastycznie. I przyznam się szczerze, bo nie wiem, czy panie znają, ale jako tutaj pracujący w kulturze, to na teatrze jest... Dobrze mówię. Instytut Teatralny robi takie wywiady. Robi takie wywiady cyklicznie. Piękni 40-letni i moja historia. Moja historia to są wywiady osób, które są w moim wieku albo starsze. Natomiast 40-letni, jak sama nazwa wskazuje. I ja z przyjemnością, skoro już słucham podcastów, to prawdę powiedziawszy, nawet zaczęłam słuchać podcastów instytutu. Od tego, co mnie interesuje, więc instytutu najpierw. I stwierdziłam, że ja po prostu nie mogę się identyfikować z tymi ludźmi, którzy opowiadają, są w moim wieku i opowiadają swoją historię, tylko właśnie z tymi młodymi. To, co oni mówią o swoim warsztacie, o swoim podejściu do pracy nad rolą i do teatru w ogóle, to jest mi bardzo bliskie. Właściwie mogę powiedzieć, że to doszło do mnie, albo że ja cały czas jakby jestem no tutaj gdzieś, żeśmy się po prostu spotkali i to jest dla mnie też wielkie, wielkie szczęście. Dlatego czuję się z nimi super, bo mam z nimi wspólny język. No. Tak, i tam jest taka dobra energia, która niesie ten teatr i mam wrażenie, że w pani też dużo takiej energii jest, bo pani jest tak podszyta młodą dziewczyną, jak pani powiedziałam, nim zaczęłyśmy rozmowę i myślę, że taka gotowość, odwaga i właśnie takie młodzieńcze podejście jest bardzo ważne w tym zawodzie, żeby już aktor nie miał takiego poczucia, ojej, ja już wszystko zagrałam, wszystko wiem, nikt mnie niczym nie zaskoczy. Nie, trzeba być otwartym, żeby te nowe światy też w sobie, prawda, oczywiście, odkrywać. Ale oczywiście, no trzeba być ciekawym po prostu, ciekawym tego, co nadchodzi. A jeżeli się uprzemy na to, że tylko to, co było, to było fajne, ja bym przecież mogła też powiedzieć, oj kurczę, w tej Jeleniej Górze to było super, albo właśnie Poznaniu, i wszystko do tego tak. jakby porównywać, czy tam powiedzmy w Poznaniu, czy gdzie indziej. No to, no bo to była moja młodość i to było oczywiście wspaniały czas, ale ja jestem tu i teraz. Mm-hmm. Poza tym jestem ciekawa tego nowego, co w teatrze, jak teatr się zmienia, jakie pojawiają się. No tak jak zmienia się świat po prostu. No pani się też nie boi improwizacji. Oj, uwielbiam to. No uwielbiam. Właśnie. Ja zawsze byłam najlepsza w improwizacji, tak? Bo ja jednak mimo takiej przynależności... Szkoła Krystiana Lupy, tak? Nie. To myśmy się spotkali, jak on był jeszcze student, jak on właśnie dopiero skończył studia, więc to wszystko się dopiero wytwarzało. Oczywiście robiliśmy pierwszy spektakl, to był Na Dobnisie i Koczkodany, ale drugie to już było Przejrzysty Pokój i to się brało z naszych też improwizacji, wspólnego czytania i tak dalej. Być może tak, że to również stąd się wzięło, ale to jest mój żywioł, dlatego że ja w ogóle bardzo dobrze znoszę taką dyscyplinę, co, jak coś mi się narzuca, czy ten, więc bardzo lubię, kiedy to jest współpraca i współtwórczość, a nie jakby taki jakiś reżim, no. Czy reżyser ma być wodzem? Ma być wodzem? Tak, czy ma być wodzem, tak? No, tak mnie się bardzo podobało teraz taka sytuacja, że Michał Zadara zrobił w Krakowie Oresteję i ze studentami. I taką ideę przyjął, że to jest, że on po prostu zarządza jakby tym projektem, co się dzieje. I ja oczywiście natychmiast pojechałam to zobaczyć i zachwycił mnie ten spektakl, bo tam jest taka wolność, taka energia. Ci młodzi ludzie są tak, no, otwarci i tyle wnoszą jakby rzeczy, które nie są oczywiste. To jest wspaniałe, a jednocześnie to też otwiera jakby no to, że my raptem widzimy tych ludzi z Orestei, tak jakby byli nam współcześni, lepiej rozumiemy, to jest lepszy przekaz i tak dalej. No nie, to bardzo mi się to podoba. I mogę jeszcze powiedzieć, że ostatnia moja praca z dorosłym bardzo człowiekiem, czyli Lukiem Percywalem, to właśnie też polegała na tym, jeśli uprzedzam pań pytania, to też polegała właśnie na tym, że Luk bardzo z nami improwizował i jakby bardzo nam ufał. I to było, i jakby też te trzy siostry jakby, oczywiście, że on miał jakąś wizję i prowadził w tym kierunku, czy wybierał sobie to, co potrzebował. Ale właśnie kiedy, ja uważam, że aktorzy w ogóle są, ja kocham aktorów i dlatego jestem w teatrze, bo kocham aktorów. To są niesłychanie inteligentni, oczywiście nie wszyscy, ale generalnie błyskotliwi i cudowni ludzie. I przebywanie z nimi i korzystanie właśnie z tej ich kreatywności, błyskotliwości jest jakąś ogromną przyjemnością. Oczywiście, jeżeli to jest jakiś narcyz, który ma monologi i w ogóle nie wchodzi w dialog, ale tak jak powiedzmy akurat w naszym zespole, czy właściwie przez całe moje życie jakoś tak się to układało, znajdowałam takie zespoły, że Znajdowałam się w takich zespołach, które były współpracujące niesłychanie i uważne na siebie. I z tego właśnie rodzą się rzeczy fantastyczne. A reżyser właściwie jest po to, żeby sobie wybierał, co mu tam pasuje do tego, co chce przekazać. Natomiast jeśli ktoś na siłę próbuje wtłoczyć mi do głowy ten swój świat i tak dalej, no dobra, okej, ale musi też przyjąć mój. To znaczy, żeby to było pół na pół. Żeby to nie było takie, no, żeby ktoś mnie nie zgwałcił, nie użył, nie wykorzystał w sensie jak właśnie marionetkę. To absolutnie w moim wypadku chodzi akurat... chodzi też o zaufanie, prawda? Nie wchodzi w grę. No właśnie o takie zaufanie. O takie też wzajemne trochę... zaufanie, otwarcie się na siebie, a potem, żeby wybrać. Tylko to pewnie jest reżyser jest od tego, żeby w którymś momencie powiedzieć stop, mamy to, prawda? No nie, no też prowadzić w jakim kierunku i tak dalej, ale to jest też trochę jak z wychowaniem dzieci często, czy jak z dziećmi w ogóle, prawda? Że po prostu trzeba im ufać, że coś z nich wyrośnie jednak. Gorzej jak od początku się neguje. No dobrze, to już wiemy, że jest pani aktorką otwartą niezwykle, która... Ceni wolność. Ja jestem za wolnością, właśnie. Generalnie jestem za wolnością. Ceni wolność, zdyscyplinowana, ale jeszcze chyba też bardzo dobrze przygotowana do ról. Bardzo dobrze, skwapliwie się pani przygotowuje do ról, bo znalazłam pani gdzieś wypowiedź na temat właśnie pracy z Lukem Percivalem. Mówimy o roli Olgi, gdzie pani nawet ćwiczyła jogę. No tam nie było wyjścia. Dlatego, takie były warsztaty trochę, prawda? Nie, to nie były warsztaty. Po prostu myśmy przed każdą próbą przez godzinę no ćwiczyli jogę z Lukiem, bo Luk tą jogę ćwiczy z całą masą ludzi, nam, którzy to się odbywa w internecie, prawda, za pomocą internetu. I to było cudowne, dlatego że ta godzina, która pomagała nam wytrącić się z naszych problemów życiowych, ze wszystkiego, oczyścić jakby w taki sposób, a jednocześnie też zjednoczyć, że byliśmy ze sobą bardzo, no to bardzo nam dużo dało. Niestety zgubiła mnie ambicja, albowiem cudowny aktor świętej pamięci Józefczak Zygmunt w moim wieku, ja ćwiczyłam na krześle, a on na macie. No ja powiedziałam sobie, nie, to niemożliwe, ja też będę na macie. No i w związku z tym przeforsowałam sobie kolano. Ale no tak to. Ale to było wspaniałe, rzeczywiście, to nie chodzi joga, nie joga. Chodzi o to, żeby przez tą godzinę jakby przygotować się do... do tej pracy kompletnie innej. Wyczyścić się z problemów wszelkich. Szumów, zlepów i tam innych rzeczy. To w ogóle jest pewien rodzaj ucieczki, sztuka bardzo przyjemnej ucieczki, chociaż sztuka pokazuje życie, ale żeby je pokazać, trzeba trochę się odciąć, żeby zbudować na nowo ten świat. Wiele jest takich technik wyciszania się. Ja zawsze pytam aktorów o to, jak się oczyszczają po. Bo pani bardzo dużo wkłada energii, siebie i taki twórczego swojego potencjału w każdą z ról. Więc czy pani jest aktorką, która potrzebuje potem długiego etapu wyciszenia, czy pani już potrafi szybko wyjść z roli i po prostu wyjść sobie na ulicę i pójść na spacer i już mieć za sobą swoją pracę? Z czasem jest coraz łatwiej oczywiście, ale jednak... Ja niestety jestem aktorką, którą to bardzo dużo no, siedzi, żeby wejść w ten świat, to zajmuje całe myśli i łącznie z tym, że cały dzień, na przykład ja się budzę rano, no to jak już wieczorem mam spektakl, no to już właśnie większość tych myśli jest poświęconych, jakby jestem w tym spektaklu i jakby czekam na ten wieczór. No nic, nie wchodzę w nic tak mocno, co jest jednak kłopotliwe, szczególnie kiedy się ma ewentualnie rodzinę i różne obowiązki. No ale... Wydaje mi się, że mój teatr, znaczy zwykle byłam w teatrze właśnie takim poszukującym teatrze artystycznym. To nie był teatr rozrywkowy, ani no taki, no entertainment, prawda, taki, że można pójść dla przyjemności i czegoś zobaczyć ładną grę aktorów i tak dalej. Nie, nie, to raczej właśnie był taki teatr... przeżywający głęboko. Święty, który można przeżyć katarzys ewentualnie, który coś burzy, który rozbija te cegiełki, z którymi przychodzimy na widownię, z których jesteśmy zbudowani, więc jakby no on wymaga też od aktora większego zaangażowania, wydaje mi się. Tak bardziej po krakowsku powiedziałabym, choć ja jestem z Łodzi, a nie z Krakowa, ale ale ja, moim ideałem był zawsze teatr stary i ta zespołowość, ci tam reżyserzy, ci aktorzy i to, co ten teatr dawał. Wspólne mnie dialogowanie, również. Tak? Tak, tak, mnie również. Tak, i takie życie sztuką. Pani również gra bardzo dużo, więc ja uważam, że pani ma gotowość grania, bo aktor, który dużo ćwiczy na scenie, jest gotowy po prostu, jest tak rozwibrowany wewnętrznie. Takie dłuższe przerwy chyba nie są dobre, choć zdarza się, to zawsze z nostalgią wspominają aktorzy polscy, że za granicą, jeśli aktor buduje rolę, to dostaje kontrakt, może rok ćwiczyć tylko jedną postać, na przykład jeśli to jest Szekspir, to nam opowiadał pan Libera o tym, że są takie no, próby jakby wyjęcia go z innej rzeczywistości, żeby poświęcił się tylko pracy w teatrze. W Polsce z różnych względów to jest niemożliwe, ale pani chyba tak się szczęśliwie ułożyło, że pani z jednej produkcji teatralnej płynnie przechodzi w drugą, bo widzę na afiszu Teru cały czas pani nazwisko i że tego grania jest sporo. No tak było ostatnio, to prawda, ale to trochę mnie zmęczyło jednak, bo już wiekowo no, jest ciężko, ale no, tak się zdarzyło ostatnio, ale nie, to tak nie było zawsze. No, zresztą ja miałam przerwy różnego rodzaju też, ale ja po prostu kocham teatr, więc jestem entuzjastką więc teatru, więc jakby mam taką ciągły kontakt z nim, po prostu chodzę do teatru. Jak nie gram, to chodzę. Jako widz. I jako widz. No, i tak wspaniale, samo... to nie jest takie częste wśród pani kolegów, ja koleżanek. Wiem, wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, tak. A poza tym, no też wcześniej, jak byłam młodsza, to dużo jeździłam od, powiedzmy, no 80-tych lat, kiedy już można było bardziej wyjeżdżać. Byłam wtedy w Poznaniu, jeździłam do Berlina. No, ja po prostu lubię się zakochiwać się w twórcach, w spektaklach, w aktorach. I na szczęście później zaczęły być festiwale w Polsce, gdzie zapraszano cudowne grupy i to była wielka przyjemność, że można było sobie nie wyjeżdżać, tylko jechać do Krakowa, czy do Poznania, czy, a nie jeździć dalej. Więc, no i też łatwiej z językiem oczywiście, bo jednak ja na przykład niemieckiego nie znam, a jeździłam do Schaubine. Ale też było super, bo to było takie właśnie, że na przykład ja jeździłam do tego Schaubine, kochałam tych aktorów obłędnie i tak dalej. Natomiast później sama miałam premierę w Schaubine, prawda? Bośmy tam dawali Masłowską, między nami dobrze jest. I dwa tygodnie w tym Schaubine żeśmy pracowali. No i właśnie mówię do tych garderobianych, że o rany, ale to wyście, my macie takich cudownych aktorów. A one mówią, ale wy jesteście fajniejsi. No i to też tak miło. Także... Pani Mario, no to my zapraszamy do Teru na kilka spektakli, w których pani gra. Mój sztandar zasikał kotek, Kroniki z Donbasu, to jest jedna z ostatnich premier. Dzieje się ta historia na Ukrainie, to bardzo jest ciężki temat, ale udało wam się zbudować niesamowitą rzeczywistość na scenie. Pani były, tak? Widziałam. Ja widziałam, Malwina się jeszcze wybiera. To rzeczywiście było niesamowite, bo wam się udaje taki efekt stworzyć, który udaje się też stworzyć Krystianowi Lupie, takiego po prostu bycia naturalnie na scenie, że ja miękko weszłam w tę rzeczywistość, która, umówmy się, jest niełatwa, tam jest dużo postaci, dużo rzeczy się dzieje, ale proszę państwa, warto, ponieważ to jest dosyć przejmujące takie doświadczenie. Dodam jeszcze, że po ukraińsku są cały czas tłumaczone teksty, więc jest taki ukłon w stronę również widzów z tego obszaru językowego i myślę, że to jest taki potrzebny rodzaj teatru, choć niełatwy. Bo pani Maria nie wybiera łatwych zadań. Słucham? Pani Maria nie wybiera łatwych zadań na scenie. Ale no też mnie wybierają te zadania. Jest pani uważana za specjalistkę od Masłowskiej, coś w tym jest. Pani czyta, pani takie teksty, które są niełatwe, ale które są bardzo wartościowe. Więc my zachęcamy, zapraszamy na spektakle pani Marii. Zawsze będziemy pani Marii wypatrywać na scenie. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. My też dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czas się pożegnać. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. To była audycja w Antrakcie. Dużo było o Krystianie Lupie, o jego teatrze autorskim. Bardzo mnie to cieszy. Będziemy to za tydzień, proszę państwa. Tak. Dziękuję również serdecznie pani Ewie Redel i Jackowi Pietrasikowi za pomoc w przygotowaniu programu. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 12:05, oczywiście w Radiowej Trójce. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy.